मनीष है और मैं दिल्ली से आया हूँ। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे आने से पहले मैं ईश्वर को इतना महत्व तो कभी नहीं दिया जितना यहाँ पे दिया। जब जब समय मिला तब ईश्वर का पूजा कर ली, जितना समय मिला तब कर ली, की नहीं की कुछ भी ऐसा अस्त व्यस्त रहा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ईश्वर की महत्वता पे और उसके जीवन में हमारे प्रति कितना उसका योगदान है उसके बारे में पता चला। यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा लगा जो अपने जीवन में मैं धारण करने की प्रेरणा मिली मुझे से। और अरुण जी के जोशीले भजन सुन के बहुत ही प्रेरित हुआ हूँ। उनके भजन बहुत अच्छे लगे मुझे। साथ में सोमदेव जी का जो अपार ज्ञान है उस ज्ञान की गंगा में बह के मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। जीवन में द्वारा आने की यहाँ पर इच्छा प्रकट करता हूँ और औरों को भी लाने की इच्छा प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।